ทุคติวินิบาตนรกอุปมาเหมือนบุรุษลงจากปราสาทสู่คอช้างหรือลงจากคอช้างสู่หลังม้าหรือลงจากหลังม้าสู่บัลลังก์หรือลงจากบัลลังก์สู่พื้นดินหรือลงจากพื้นดินเข้าสู่ที่มืดแม้ฉันใดมหาบพิตรตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นบุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลคหบดีมหาศาลเป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายและเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแต่เขาก็ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อุปมาเหมือนบุรุษก้าวไปด้วยดีจากบัลลังก์สู่บัลลังก์หรือก้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังม้าหรือก้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้างหรือก้าวไปด้วยดีจากปราสาทสู่ปราสาทแม้ฉันใดมหาบพิตรตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นบุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปเป็นอย่างนี้แลมหาบพิตรบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามหาบพิตรบุรุษเข็นใจไม่มีศรัทธาเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นมีความดำริชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเอื้อเฟื้อด่าบริภาษสมณะหรือพราหมณ์หรือวณิพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนมักโกรธย่อมห้ามคนที่กำลังให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอมหาบพิตรผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชนคนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงนรกอันโหดร้ายบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้มืดมาและมืดไปมหาบพิตรบุรุษเข็นใจแต่มีศรัทธามีความไม่ตระหนี่มีความดำริประเสริฐมีใจไม่ฟุ้งซ่านย่อมให้ทานย่อมลุกรับสมณะหรือพราหมณ์หรือวณิพกอื่นๆย่อมสำเนียกในจรรยาอันเรียบร้อยไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอมหาบพิตรผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชนคนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงไตรทิพยสถานบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้มืดมาแต่สว่างไปมหาบพิตรบุรุษมั่งมีแต่ไม่มีศรัทธาเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นมีความดำริชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเอื้อเฟื้อด่าบริภาษสมณะหรือพราหมณ์หรือวณิพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนมักโกรธย่อมห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอมหาบพิตรผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชนคนฉะนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงนรกอันโหดร้ายบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้สว่างมาและมืดไปมหาบพิตรบุรุษมั่งมีทั้งมีศรัทธาไม่มีความตระหนี่มีความดำริประเสริฐมีใจไม่ฟุ้งซ่านย่อมให้ทานย่อมลุกรับสมณะหรือพราหมณ์หรือวณิพกอื่นๆย่อมสำเนียกในจรรยาอันเรียบร้อยไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอมหาบพิตรผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชนคนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงไตรทิพยสถานบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้สว่างมาและสว่างไป